самапазнання праз чужы досвед. Праца з грамадзянамі ГДР з гледзяшча ідэалогіі была нескладаная. Будучы дысцыплінаванымі бюргерамі і маючы генетычна-гістарычную схільнасць паважаць кожную ўладу, немцы з усходу рэдка калі прымушалі перакладніка хвалявацца. Усё бачанае хвалілі, выконваючы ўстаноўку сацыялістычнай адзінай партыі Германіі. Пераймат досвед СССР, гэта быў такі лозунг. Такія расцяжкі віселі тады ў ГДР паўсюдна. З заходнікамі было значна цяжэй. Памятаю, раннім летам 1962 году давялося працаваць з групай журналістаў з ФРГ на семінары з вельмі ідэалагічнай назвай «СССР будуе камунізм». Семінар праходзіў у таварыстве дружбы з замежнымі краінамі, што на вуліцы Захарова ў Менску, побач з Ін'язам. У той час КПСС прадакляравала вуснамі Хрушчова лозунг: «Цяперашняе пакаленне савецкіх людзей будзе жыць пры камунізме». Акурат плякат з такім тэкстам аздабляў уваход у будынак таварыства. Канфузы і адкрыцці пачаліся адразу пасля уступнага слова сакратара ЦК Камсамолу БССР. Канферэнцыя была моладзевая. Мой падапечны журналіст, дарэчы, з даволі левымі поглядамі, правых журналістаў не запрашалі, захацеў высветліць, што значыць выраз «людзі працы». У той час у Беларусі і цяпер КПСС какетнічала з рабочай клясай, супрацьпастаўляючы людзей труда праслойкі трудзящейся інтелігенцыі. Лозунг дыктатуры пралетарыяту тады яшчэ не быў знесены канчаткова. Ён заставаўся у выглядзе такіх, як ужо тады ўяўлялася, палітычных рэліктаў. І вось гэты журналіст будзе пытацца: «А што, мая праца не ёсць працай? А што, доктар ці цырульнік не працуюць?» Потым падчас круглага стала выступаў малады кінарэжысэр з Беларусьфільму, які, распавядаючы пра ролю кіно ў фармаванні камуністычнага светапогляду, пэўна, каб прадэманстраваць сваю эрудыцыю, спаслаўся на перапіску Леніна з нямецкай сацыял-дэмакраткай Клярай Цеткін і працытаваў вядомае ўсім савецкім людзям выказвання. Правадыр, маўляў, гаварыў, што мастацтва належыць народу, яно павінна быць зразумелае народу. І вось калі гэты нямецкі левы журналіст пачуў гэта, ён страшэнна абурыўся і дазволіў сабе пасаж, які ператварыўся ў доўгі выступ. Я тады ўпершыню пачуў ад замежніка, што Ленін называў інтэлігенцыю гаўном. Аднак датычна перапіскі Леніна і Цеткін малады журналіст зануда распавёў нам, а не мелым ад сенсацыі, што гэты крылаты ленінскі выраз пра зразумелае мастацтва ёсць памылковым перакладам ліста Леніна 1922 года, які ён пісаў Клары Цеткін па-нямецку. І што ў савецкім ідэалагічным лёзну няслушна перакладзена пасіўная дзеяслоўная канструкцыя. У поўным арыгінале было: «Мастацтва належыць народу. Народу трэба сапраўднае мастацтва, а не панем эт цырценсэс хлеба і відовіш». І далей Леніна цытаваў ён: «Народ павінен любіць і разумець мастацтва. Яно павінна будзіць у ім мастака і падымаць да высокіх пачуццяў». Пазней я спраўдзіў цытату. Журналіст казаў чыстую праўду.